دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا همو تان که او گیرن ای جان در همی دارستان او همو تان دوات که هم با خوب اونو هی چی گوره امرو موکلی دارستان با چه دیوه موکلی و پالوانه که ها دارستانه که منی رزگار کرد لزو دار یکانی شریخان امرو موکلی دارستان با چه دیلی ادو او ارامی بخشه دارستانه که من امرو ام پالوانه مال آوائی دکاتو هر چیز نگره تو دیگه باگیرا باگیرا بالو یاکا سورا آکرو شریخان میشو براست دلتنگم بزیابونهم لحوریان ما اوکلی امرو دارستان بازه دیلو گنج دکات بو ناو سم رو بکن دی آماده بم بو کوبونه ها دی اوسی نکه ما اوکلی لبر خاطری تو کوبونه ساز دادرید دزانم دی ما امروین استا همو ساروانی تون بلام دل تنگم زور براسی اکرو بلام خود دعات کرد رو کوا کوا ببنوا دی وره دی یلا مگرم کوا خوش برو ماو کنی دی سارو کم Wolf, دارستان که بنوی که ناسایی همو جندره این دارستان آمده بونه لیره براز دیگه چه چه بو کنش بو ماری هرام این آده ما کنی در ما برادانی و بودی اولای نه آده صحبه دوگه نازم بلیت العزه ولو نازم دبینه ستو شاری نازم چین آقا نازم چه بو آقا دار بن که بنوی امرو من تابته با ماوکلی و لسر بریاری خویتی ماوکلی بریاری داو ام دارستانه بزیر بیالو برواد با گوندی مروفکن دوی جیانی آسای خوب بسر بر لگل مروفکن چوه دوی که که نو برو خود برو خود برو سر خود برو خود برو خود برو خود برو خود برو برو خود برو خود برو خود برو لسر تا هم دالا مرو بیگ بوا امالو دارستانه دوزی مانوا لو کاتیل دای کباو چیون بو بله تا کو استاش بیدی او روشه دکم او وکم او کلی من دوزیوا دن دارستانه هر وکو بلای گوی نبو پاشن هر وکو بیتوا گر جیگ مامالا مالا گلی کدو بخیو ما کدو نو بی کودای با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با لسرتا و دوما لبالو با گراکت کورا هنانی پیوکن لسر همو کاری و اوی بتوانی خوالی دل جانی اما بگون زنی لم دار سالا الو کاتیو ماو کلی با کورچ الیکسندر و کوری من و حاتین راضی بونی و دکانش دن باره و ولی بگلید هموشان دزانی کوا ماو کلی همو الکی چی بتاوی زیبزه کدو لبران بر راکی اما دا دزان کوا ماو کلی لدش او گرگ درنده و سکنوی بین تو بو او کات اللای گرگ کن زر دیارو برتاو بو هر جز لعادی نکن و لو کاتیو ماو کلی آزانه و گرگی کو کازانه و گمرو لو امد رجا هموشن دزان کوا بسر شریخان را زال بو او شریخان کوا لیاسا در تو بو الو ماو کلی بو یکم زاتوانی بسر سگا شریخان را زال بی ایتر ماو کلی با همو توانه اشی برگیری لو دارستانه کروا و بی وستان ادو او او هم آزایتی مدایتی ماو کلی تان زانی همو تان شانازی تان پیوده کرد براستی ماو کلی اصا پالاوانی او دارستانه یا تگشتن پالاوانه بله پالاوانه باستاندکم بلام ایوه نازن اگیلا لسر مرگ دا تروسیتی چی بو ماوکلی کرد اگیلا داری چند للا ایموتی روشک دیتن ماوکلی دعوتان لیده که کدارستان زیبیاله دا اگر او کاته هاد او ری پیبدن بله ری پیبدن غیلی ما کرن ایتر بویل آلو کاته دا هیچ من پینا کرد تنها زیبزه کنی و تکن اگیلا نبی بلاست اگیلا دنیا بو کوا ماوکلی سنزان بگرد بوله هاو را گزکانی خوی بله دیزن استاش نازم او راتان سونه ها نازم چی دلن ها پیان بلن چی دلن راتان سونه که بگره تو ماو کلی ها نازم که اکو بنوی امرو ببونه مال آوی ماو کلی ساز روا پیش اویلم دارستان برواد ده هر کسی گوته چیه لو باره با بفرمی و قصب کاد باشا هر قصه هر گلیه چه با بفرمی فرمون راستم من ناراضم لگل اوی سرکده پیساگ ماکولی بگرد تو بلا امرو فکن بلا من ناراضم تو که ماکولی از دکا دکل امه دا بمینه تو بله منیش دکل تم لو قصه یا ماکولی بره امه یا باز بزانن جیانی مرو فشانی اونیا امه بتای خوان بینی من مرو فکن چیان لیکر مرو فکن بزای پیات نوا لدل یا نیا هر جیس بوی لسر ماکولی پیویستا نجه تو نا مرو فکن دستم ایو همو تن رز لماکولی دا گرن و خوشتان دوید که ایم او کلی راضی با لسر داوکاری ایم ابرام ایو شراطان لگر را ایم ایوانی هاو ریان باره لگل من ایو همو تن لگل من اما اما لگر چونه خوشتان لگر چونه سمه لگر ایتوا باره باره باره از اگه ایم او کلی بروا نو والا حسنا کن سکاتا لی رکم بله لگت بله که دلیل کم جون را اگر مباشی من رای سورا و اگر بیالیا من از دکم ماوکلی بگری تو با گندی مرو بکن دیگه ایشتن یا وای بودتن مرو بی بزهی دور لساکن برامر به ماوکلی بلان چه بزن او شنه ماوکلی دیگه بچه لمرو بدرندکم پس او چی دلیل را ها ها آه ایو دا زن که اماو کلی سنزار از چوتا ناو گوندی مرو بکن ببی اوی ایم پیب زنین وای دا زن که اماو کلی کاتیک بسر شریخان دا زار بی مرو بکن آنیان دا بفیری اگری شقوه شاندین یا کرونه کاتیک ماو کلی پیشتری چی ندا زنی من دو ایش معکولی تلی با خیزانیش مو بکن چو بدو انکل دو شهروزکی کالی را با او یرمتی هم داد ها؟ یا ما الاخسکانم گوشت بند معکولی خوی وشوستی شم رو بیه جای لگل از توشی ایما اول از توشی ایش گسوناک و گورش نبتا کن اگر تو را مو بکن دستان کن بزیابون او معکولی بلان پیستش یعنی خوی نشونی سوشتی خوی بره تسر اگه ناش سرم برک ده اگه داری کنه تو کاش یعنی سوشتی خوی لگل مرو بکن ایتر هر او دخصیم هبو سیگهش ناو ریان من هر او دخصیم هبو اتو نازم یوش دلن نبایی بابر که که بابر که بابر که بابر که بابر هو هو منی زوق سام بکا من گروگ نیم بلا موریتی ماکولی دا کم لوتی من داله چی بچوک با هیز گمانی تیدانی من لگل باگیرا راه نری بوی ما اوز سرطا الیکسندر او دا آیلی کردین چون که او کاد او لزیب او چی بو بلا میستا راه چی جوانی ایلم باره و بوی من رازیم نسر او راه من زنزارک لگل باگیرا لم باره و قسم کدو پیستر ایمال او تکان مها باسی گرانوی ماکولی ما کدو بولا امرو بکان بویا با کس نیه ماکولی قدر غب کار لزی بزی کرنی او داوکاری خوی تاک خوشی نتانی پشی من بیتوا سوکا او خوینه للشی ماکولی گزردکات خوینی مروفا هر چند زیابونوی نخوش سوکا ماوی چگل یک زوره لگلی داداشی نیه ما بلا میوان خوشی بودا خوازم لجیان داتوی لگل مروفا کن اوانه یا رگزی اون هیوان مویا اوش ایوش بجی لقصکانی من بکن تیگه ای ماهو که تک تامز رو بینی نیتون استا ماهو کلی پیویستا او رای گره بگری کوا خواد حالت بشاردوا اگر عزده که لیره بمینی تو بمینو بلام اگر عزده که بچی تو نام رو فکن اوا حواسی خواتا دلنیا با ایمه همو کار لحوالت دا پرسین لحل چوه بیتو با حل چوه بچی ایمه زور شان عزیز پیوده که هر وقت او رای کلنو ایمه پرورده بوید براستی تو بیتا نمونه اگل عزایتی هیوام و امروفیش بو خصلتانه تو بزانید اوی تو بکاری دینی لدارستان هیوام و امروفکان وقت پیش رو یک معاملت دکل بکن ایم هر جیز لعادت نکن تو بسر شریج خان در سال بویتو برو روی سگ چیوی کن وستای با پری مردایتیو براستی تو بیتا پالوان دای باگره نوره توی دای تفر می دوخسم که به نسبت من معاکلی بچه ده هر شوینک بلا معاکرین نیا چکه من ده توانم بفرم با هر شوینک بموید باید مال آوائل معاکلی نکم چکه انشاءالله هر که تک بمویدت ملای اگر ماوکلی کوز بکات با چه جوره کنیش او هر سدانی دا کم آمد بله باگیرا لطو زیادر کز دمه اخصاب کن دبرا دو خصاب که ماره باب دای سقیه باگیرا گره دبرا باگیرا او دلوز منظری های خود گره امه کنه من از این قصه کم لانی بوم آوکلی. هاتم قصه چی کتوب فرتم بوم کم. امروز هاتم وسای مال آواهی تام پیل آبگیرم. تیغه است مال بام. زور سپاسان دکم ایسا کاتی و آتو باو در سر بلیم خواه حافیز اوه حالای منم من دزانم باگیرا دزان تو لمن تو رای چکم من گشدکم باو گوندا چکا لێ دەکەم باگێرە گەژمەکە لەو دارستانە منی شەروا زۆر لەلام ئاسەما کەوا لە دارستان دوور بکەومەوە سعی بینم دمین کارکه سعی و پیویست با همون دلتن جنا کن ماو کلی من با همه شیو با او گونده گرزده کم ها؟ پیه سعیر نبی منیش بولای من رو فکن گرزده کم ماو کلی کرا خود جوتا نبو کرا با خود جوتا نبو هم نبو هر اما هم نبو تکسو ای ای هر اما بو من یاد یاری خوش نه خوشم لگالی ده هیا تو کاردم لگالی ده بوم لو در سن فراوانا بای هر چیز لیادی نکم لسر تا من ویسم بیدن جیب ریاری وزیشنی در سن بدم ملا مواد یارا کوبونه و سازره بای پیم باش بو آگه داتم کمو تیگه ایشن هاو ریان برحال امشتایید لبابا تکن نگورد من زور مکوریشم نسرگش کردن دوباره سپاسم دکم و هیوه خوشی بختیاری تم بوده خواستم خواهفیستم بهت هاو ریان دزان بو باگیر گرز دکات والا نزانم چون کل سر تاو او ہو کار بلا فوتا این دای کباو چی ماو کلی زور پیم ناو خوش کش بکا ماو کلی یه دست شخص بکوا ایسا ہوئی گشت کدن بو همه آروم که تو وانه کورکم دی پی آمبلا دی پی آمبلا هرون دی دی دیگه ایش شکر خواه من باباشی ناتا مینم چوکا چاوکانو قطیز ماو لبر پرمیسک ولد برز ماو کلی بسر بین تو ده سال بود شریخ خالد کوز هر واسا که چوی که هل ناو بود اول بیزا چکا تو پالوانی او درستان بوی ماو کلی بارحال باسی او کوب نو تانده کم کوابا ما باسی مال آوائی کبن لمن لدوی بسر بینی تمنش دریش بریان دابو لامرو فکام گره مو با پیراگیل هاش پیش آوی بمنه پیگوتم دبی بگره او بنام رو فکر هر چند لگلی و راحت بنام جیان وان دزانی من گرجش کهو بلام سرشتا کم هر مرو فانه بو زور حولیشم دادا بلام سوزو هستی مرو بی بسر کردار کانم دا زالتر بو بوی هر جیز اتوانان دانه بو بسر او هستو سوزا مرو بیم دا زال بم تگهشتم ایتر را تنمه که گوشیش دوام نمتر سرشیان بسر برم من سر تاو بریانم در کوا تا تا لگل تاک مین مو بلام نو زیادر را تنم بمین مو بلام خم مخون همیشه دیم سردان تنکم لو زیاده ایز را که تاره اشترم نیا دبیر ایز تاکش بکام ایوان جانه چی خوش و بختاوریت با دخواست نفلی خواهد دردی موکلی وجی سلام آبا خواهد دردی خواهد موکلی